To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 26 grudnia, minęła siódma. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek apel policjantów o ostrożną i bezpieczną jazdę. Dzisiaj rozpoczynają się powroty ze świąt. Kolędnicy misyjni, czyli mali kolędnicy, rozpoczynają zbiórkę na pomoc kolegom z Syrii. Kierowca prawdopodobnie w ogóle nie użył hamulców. Są wstępne ustalenia po wczorajszym tragicznym wypadku w Moskwie. Więcej samochodów pojawi się wieczorem na drogach. Policja ostrzega, że dzisiaj rozpoczynają się powroty ze świąt. Mundurowi zapowiadają więcej kontroli, a w miejscach szczególnie zakorkowanych ręczne sterowanie ruchem. Rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka podkreśla, że za kierownicą nie powinny siadać osoby, które piły alkohol. Zwróćmy uwagę na bezpieczeństwo nasze na drogach. Sprawdźmy, jak jest przygotowany pojazd do drogi. Pamiętajmy o tym, aby nie wsiadać za kierownicę i nie kierować samochodem, kiedy piliśmy alkohol, czy zażywaliśmy różnego rodzaju leki, czy inne środki, które mogą mieć wpływ na naszą jazdę. Podczas kontroli policjanci zwracają także uwagę na bezpieczeństwo pasażerów, zabięcie pasów i przewożenie dzieci w fotelikach. Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Kościół katolicki wspomina świętego Szczepana. Był on jednym z pierwszych diakonów, którzy pomagali apostołom. Za głoszenie wiary w Jezusa został oskarżony i ukamienowany. Zginął około 36 roku w Jerozolimie. Stał się świadkiem Chrystusa, mówi ksiądz Mirosław Ładniak. Możemy tę prawdę, którą jest Jezus Chrystus, tak jak tłum, który kamienował świętego Szczepana, zabijać, lub tak jak święty Szczepan, możemy tej prawdy bronić. Ten dzień jest właśnie takim świadomym przypomnieniem nam wszystkim, że my jesteśmy wezwani do tego, by swoim życiem odpowiadać na Chrystusowe wezwanie. Na pamiątkę męczeńskiej śmierci świętego Szczepana kapłani zakładają dzisiaj do mszy czerwone ornaty. Dzieciom z Syrii i z Libanu pomogą kolędnicy misyjni. Odwiedzając nasze domy, przedstawiają jasełka i scenkę, w której opowiadają o życiu swoich kolegów i koleżanek z Bliskiego Wschodu. Dodatkowo kwestują. Anioł ogłasza, że Bóg tej nocy zesłał nam Mesjasza. Sekretarz krajowy papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary, ksiądz Maciej Będziński. Liban, gdzie może się pomieścić 5-6 milionów ludzi, nagle dojeżdża 1,5 miliona uchodźców. 550 tysięcy dzieci potrzebuje natychmiastowej naszej pomocy. Dzieci, które nie chodzą do szkoły, dzieci, które mają problemy zdrowotne, dzieci, które cierpią głód i chłód. O dar pokoju prośmy usilnie, bo dzieciom w Syrii potrzebny pilnie. Ksiądz Przemysław Szewczyk, Stowarzyszenie Dom Wschodni. W lipcu byłem w Alepo i wojna trwa już 6-7 lat, a zatem mamy całe pokolenie dzieciaków w wieku 10-11 lat, które nie zna czasu pokoju. To są często dzieci, które mają naprawdę bardzo bolesne doświadczenia wojenne, zniszczone domy, życie. Inna sprawa to jest sytuacja nadużywanych seksualnie, bo wiadomo, że wojna wiąże się również z tego rodzaju przemocą. Kolędnicy działają pod patronatem papieskiego dzieła misyjnego dzieci. Ich akcja potrwa do 6 stycznia. W Polsce kolędnicy misyjni rozpoczęli swoją akcję w 1993 roku. W ubiegłym roku kwestowano na rzecz dzieci z Tajlandii. Zebrano wtedy blisko 900 tysięcy złotych. Kierowca prawdopodobnie w ogóle nie hamował. Takie są przypuszczenia producenta autobusu, który wczoraj w Moskwie wjechał na schody metra. Wcześniej kierowca oświadczył, że nie zadziałały hamulce, a pojazdem nie sposób było kierować, mimo rozpaczliwych prób. W wypadku zginęło 5 osób, a 15 zostało rannych. Producent zastrzegł, że przyczyny będzie można ustalić dopiero po przeprowadzeniu częściowej ekspertyzy technicznej. Śledczy całkowicie wykluczyli wersję, że kierowca wjechał w przechodniów specjalnie. Po wypadku wszystkie autobusy miejskie w Moskwie mają przejść kontrolę techniczną. To był serwis Trójki. Dzisiaj na termometrach od 4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 9 na południowym zachodzie i zachodzie. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy, północnym zachodzie i lokalnie na zachodzie możliwe słabe opady deszczu. Rano w Małopolsce mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Tomek. Opiekuję się niepełnosprawną córką. W Polsce jest blisko 200 tysięcy osób w takiej sytuacji. Jedni otrzymują 520, inni 1400 zł zasiłku. Prawo zabrania nam dorabiać. Opiekun ma żyć za 520 zł? To absurd. Pomóż zmienić prawo. Podpisz petycję na www.domtopraca.pl. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu. Po godzinie 7 świętujemy Boże Narodzenie. Jesteśmy w tej przestrzeni. Kolędujemy. Od godziny 6 towarzyszył nam Paweł Bębenek i Schola Perfugium, gdy się rodzi Zbawca Świata. Prezentowałem także Państwu rozmowę z ojcem Andrzejem Koprowskim na temat książki o Kościele wczoraj i dziś, bardzo mocno osadzonej w historii Ziemi Świętej, w której także świętowane jest Boże Narodzenie. No i bez śniegu, co nas może łączy, choć w zupełnie innym klimacie. Natomiast teraz, tak jak powiedziałem, albo i nie. Zawsze lubię tę nazwę, bo ona się do wielu bardzo fajnych żartów nadaje. Czterech chłopaków ze Śląska, może Państwo pamiętają, śledzimy ich rozwój w muzycznych rozmowach. Mają już za sobą dwie płyty bardzo różne, no i postanowili nagrać płytę kolędową. A dlaczego, to za chwilę się dowiemy. W każdym razie ta płyta zaczyna się po Bożemu. Gdy się Chrystus rodzi. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, ciemna noc w jasności promienistej brodzi. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują. Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują. Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo. Pasterzy, którzy trzód swych strzegli, aby do Betlejem czym prędzej pobiegli. Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel. Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo. Się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel. Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo. O niebieskie duchy i posłowie nieba, powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba. Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy. Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo. Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy. Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo. No i już Państwo słyszą, że nie jest to tak zwyczajnie, tak tradycyjnie oczywiście, ale nie w sposób, do którego być może się Państwo przyzwyczaili, albo w który Państwo śpiewają lub śpiewali te kolędy, gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi. Tak to właśnie Bartosz, Wojtek, Marcin i Michał czują, tak im w duszy gra. Oni na początku tej płyty piszą, że nagrywali ją z nadzieją, iż słuchając kolęd w naszym wykonaniu będziesz tupać przy tym radośnie i podśpiewywać z nami. Jeśli nam się to udało, jesteśmy szczęśliwi. Przecież o tę radość chodzi w święta. Właśnie dla Ciebie nagraliśmy kolędy i pastorałki w naszym albo iniowym stylu. No i ten styl będzie nam teraz towarzyszył. Za chwileczkę pierwsza część rozmowy z chłopakami, a teraz jeszcze, żeby nas nastroić, Anioł pasterzom mówił. Anioł pasterzom mówił, Chrystus się wam narodził. W Betlejem, nie bardzo podłym mieście, narodził się w ubóstwie. Poselstwa wesołego bierzeli do Betlejem skwapliwie, znaleźli dziecię w żłobie. Maryję z Józefem bierzeli do Betlejem skwapliwie, znaleźli dziecię w żłobie. Chwały wielkiej uniżył się wysoki pałacu. Niepełnym, co prawda, ale za to reprezentatywnym składzie, bo jest was czterech, rozmawiam z trzema. Wojciech Zakowicz, Marcin Solik, Bartosz Zdechlikiewicz. Pozdrawiamy brakującego Michała Rostańskiego. Michał jest autorem utworu na tej płycie. Jedynego autorskiego utworu zespołu Albo i Nie na płycie zatytułowanej Cudów Czas, bo o tym rozmawiamy. Powiedzcie, jak to z tą płytą było? To jest wasza trzecia płyta, ale ona jest taka trochę wyjątkowa, bo zdecydowanie bożonarodzeniowa. Tak, no ta płyta, myślę, że mogę powiedzieć, że była nieplanowana. Zaczęło się od tego, że spotkaliśmy się u Michała w domu. Jego mama nas zaprosiła i kolędowaliśmy. No i stwierdziliśmy, że a właściwie mama Michała stwierdziła, że to jest fajne. No i zaczęliśmy coś robić w tym kierunku. Później zapytał ktoś nas, czy gramy kolędy w ogóle, w sensie takie koncerty. No i zaczęliśmy zrobić coraz więcej materiału. I w końcu, kurczę, no to może jednak ta płyta, nie? Ale w żaden sposób nie pojawiła się myśl taka, dobra, nagrajmy płytę kolędową, bo jest czas świąteczny. To było też tak, że po tych koncertach kolędowych bardzo często podchodzili nas ludzie i pytali się, czy mamy te kolędy gdzieś nagrane, bo oni bardzo chętnie by kupili tą płytę. I to w sumie był taki motor do tego, żeby tą płytę jednak nagrać, żeby zarejestrować to, żeby z ludźmi się też podzielić jakby tym, co gram na koncertach. Powstał pomysł, wykonaliście, wiem, że to trochę trwało, zanim utwory ujrzały światło dzienne, ale tak, wzięliście na warsztat tradycyjne, oczywiście nie wszystkie, bo to jasne, ale polskie kolędy, prawda? Tytuł płyty pochodzi od tego właśnie ostatniego utworu zatytułowanego Cudów Czas, o nim jeszcze za chwilę, ale pierwsze takie pytanie, dlaczego, właśnie nie wiem, czy chcieliście łatwiej pomysł zrealizować, czy nie mieliście natchnienia, dlaczego nie powstały wasze utwory, które można by kolędowymi nazwać, które byłyby dobre na okres świąteczny? No tutaj pomysł tego, że będziemy nagrywać kolędy tradycyjne, wziął się z tego, że wszyscy to śpiewamy zawsze w święta w domach. To wzięło się z tradycji, że każdy bierze gdzieś tam skarbczyk i śpiewa od A do Z wszystkie kolędy. I tutaj też chcieliśmy nagrać tą płytę, żeby była dla ludzi i żeby ludzie mogli pokolędować razem z nami w swoich domach. No bo jak się to weźmie do ręki, no to tak, a no tak, znam. To faktycznie czasami to może zniechęcać, bo ileż można słuchać aranżacji kolędy Cicha Noc, czy na przykład Bóg się rodzi, tak? Wiadomo, każdy z nas śpiewa to co roku w czasie świąt, jest grane w kościele, potem w domu słucha się płyt, na których te kolędy lecą, ale tak jak Wojtek powiedział, to nasze kolędowanie rozpoczęło się właśnie od takiego domowego kolędowania, gdzie graliśmy tradycyjne polskie kolędy. Nawet nie myśleliśmy na tym, żeby robić, nie wiem, jakieś inne nasze piosenki świąteczne, tak? To jakby pomysł był taki, że gramy te kolędy tradycyjne. A wczoraj z wieczora, a wczoraj z wieczora, z niebieskiego dwora przyszła nam nowina, Pan narodzi syna. Boga prawdziwego, nieogarnionego. Za wyrokiem boskim w Betlejem żydowskim. Pastuszkowie mali w polu w ten czas spali. Gdy anioł z północy światłość z nieba toczy. Chopę pokazując, chwałę bogatego dziś nam zrodzonego. Pośród tych tradycyjnych utworów ja zwróciłem uwagę na kilka szczególnie. Taką cechą wspólną tych aranżacji jest, bym powiedział, taka zwięzłość. Tak, no ja tutaj też to zauważam z tego względu, że u mnie w domu no nie ma prezentów w święta, dopóki nie ma wszystkich kolęd prześpiewanych od A do Z. I faktycznie zawsze z tatą skracamy tak do maksymalnie 3 zwrotek. Dlatego możliwe, że ta płyta też jest trochę efektem tego skracania. No ale jednak zachęcają każde utwory, może do powtórzenia, jeszcze raz przesłuchania. No to jest też jakby, one są takie, one są grane żywo, na pewno to zauważyłeś jakby. No, to jest nasza energia, którą włożyliśmy też na pierwszej płycie i drugiej. Może, chociaż tam rzeczywiście jest więcej takich wolnych utworów, tutaj daliśmy jeszcze więcej energii. Te utwory, ja szczególnie zwróciłem uwagę, myśląc, że takie piętno albo i nie charakterystyczne mają na pewno, no dla mnie szczególnie Cicha Noc, Mędrcy Świata. Bóg się rodzi, bardzo tak inaczej zaśpiewane, nie było miejsca. Tu sobie napisałem typowe dla albo i nie. Akurat aranżację do tego utworu zrobił Adam Szewczyk. Mieliśmy okazję razem kolędować na Orszaku Trzech Króli i pomysł na to, jak zagrać tą kolędę, padł akurat z jego strony, jakby całe opracowanie takie harmoniczne należy do niego. Myśmy tylko, że tak powiem, wzięli instrumenty i zagrali. Faktycznie to była taka jedna z takich kolęd, które bardzo nam siadły wtedy, w czasie tego koncertu. Poprosiliśmy Adama, czy nie możemy w takiej formie właśnie zarejestrować na płycie kolędowej. Adam się zgodził. Także ciekawe jest to, co mówi, że jest to w naszym stylu, bo akurat nie my jesteśmy autorami tej aranżacji. Nie było miejsca dla ciebie w Betlejem, w żadnej gospodzie, i narodziłeś się, Jezu, w stajni, w ubóstwie i chłodzie. Nie było miejsca, choć zszedłeś jako Zbawiciel na ziemię, by wyrwać z żarta niewoli nieszczęsne Adama plemię. Nie było miejsca, choć zszedłeś jako Zbawiciel na ziemię, by wyrwać z żarta niewoli nieszczęsne Adama plemię. Nie było miejsca, choć chciałeś ludzkość przytulić do łona i podać z krzyża grzesznikom zbawcze skrwawione ramiona. Nie było miejsca, choć zszedłeś ogień miłości zapalić i przez swą mękę najdroższą świat od zagłady ocalić. Nie było miejsca, choć zszedłeś ogień miłości zapalić i przez swą mękę najdroższą świat od zagłady ocalić. Nie było miejsca, choć chciałeś wszystkim otworzyć swe serce i kres położyć miłośnie ludzkiej nędzy po niewierce. A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle łez, jęków, katuszy? Bo nie ma miejsca dla ciebie w niejednej człowieczej duszy. A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle łez, jęków, katuszy? Bo nie ma miejsca dla ciebie w niejednej człowieczej duszy. Bo nie ma miejsca dla ciebie w niejednej człowieczej duszy. Czy te aranżacje to tak mieliście w głowach już gotowe i tylko tam nie ma problemu, mam tekst i już wiem, jak to zaśpiewać, czy musieliście popracować nad tym jakoś? No też po części szukaliśmy, żeby każda kolęda nie była taka, jak już jest zasłyszana gdzieś tam w radiu czy w telewizji przez wielu, wielu artystów. Szukaliśmy czegoś nowego, jakiegoś takiego odkrywczego, co będzie właśnie charakterystyczne dla albo i nowego grania. cała praca nad tematyką kolęd rozpoczęła się właśnie na tym spotkaniu u rodziców od Michała. I taką pierwszą kolędą, którą zagraliśmy, to była kolęda Oj Maluśki, której nie ma na płycie akurat, nie znalazła się. Ale na koncertach ją gramy i bardzo lubimy ją grać i ludzie bardzo ją lubią, bo to jest takie połączenie takiego góralskiego stylu z naszym alboiniowym stylem. I w sumie zaczęliśmy to grać i mówimy, kurczę, super, naprawdę fajnie to brzmi. I refren tak skocznie, śpiewnie sobie śpiewamy na głosy, jeszcze fajnie to wychodzi. Nie daliśmy tego na płytę, dlatego że zbyt frywolne i hacharskie. Bo zaraz potem wzięliśmy na warsztat Cichą Noc właśnie. I jakby to zagrać, żeby właśnie nie tak smętnie i ten... No i Michał coś tam podegrał, ja na mandolinie. No i właśnie wyszło takie, taka Cicha Noc, jak jest na płycie, czyli taka wersja. To wszystko powstawało bardzo spontanicznie. Cicha Noc dla mnie na początku brzmi zupełnie po Bożemu, jak każda Cicha Noc, ale potem już się zaczynają wygibasy, tak sobie zapisałem. Tak, no tak jak Marcin mówił, że tutaj jakby chcieliśmy, żeby ta płyta była żywa. Znalazł się też Bóg się rodzi, tak, który jest zupełnie inny. Jakby nie jest taki z patosem, tylko taki spokojny. Chcemy przekazać dużo takiej radości z tego faktu, że się rodzi Bóg. Ja chciałem jeszcze powiedzieć a propos Cichej Nocy, że na koncertach graliśmy to już w zeszłym roku i zawsze miałem takie wątpliwości, jak publiczność zareaguje, bo to jednak jest, jednak ludzie jak chcą Cichą Noc, to chcą tą tradycyjną Cichą Noc, tak sobie zawsze myślałem. A my tutaj nagle zaczynamy grać tak faktycznie żywawo, potem jeszcze przyspieszamy tempo, co w ogóle już jest takim no dość odważnym czymś i o dziwo ludzie zaczynają tupać nogami, gdzieś tam się kołysać, więc ludziom się to podoba. I te obawy, które gdzieś tam miewamy przed koncertami, o to jak ludzie zareagują na te nasze aranżacje, no potem jakoś są rozwiane przez właśnie reakcje publiczności. Jeden problem z Cichą Nocą jest taki, że mówimy o tym, że to jest taka tradycyjna kolęda, ale na kilku naszych koncertach, czy to w Poznaniu, czy w Warszawie, okazało się, że tekst jest inny, że ludzie znają inny tekst. Na Śląsku śpiewamy właśnie inny tekst niż na przykład w Wielkopolsce, czy w Warszawie też okazało się, że... Cicha noc, święta noc, wszystko śpi, a to li, czuwa Józef i Maryja. Niech więc boska ich dzieci na w błonim spokoju śpi, w błogim spokoju śpi. Cicha noc, święta, oznajmiony przez Zacząłeś mówić o kolędzie Bóg się rodzi, która jest taka wyciszona, łagodna. No, któż tego nie śpiewa? Ale tak mam wrażenie, że z dużym szacunkiem podeszliście do tego utworu i jego roli, jaką w ogóle u nas w Polsce odgrywa. Tak jakby autorytet autora, no, Franciszka Karpińskiego, was troszeczkę powalił i to ta dostojność tej muzyki. Tutaj rzeczywiście ja dopiero niedawno to odkryłem, że Bartosz tam śpiewa z uśmiechem na twarzy i to słychać, to bardzo słychać i to powoduje, że ta kolęda, mimo tego, że jest powolna, to ona nie jest smutna, ona jest też w jakiś sposób niesie taką radość. Mogę powiedzieć, że to jest moja ulubiona kolęda nie tylko na tej płycie, ale i w ogóle. I też nadaliśmy temu taki charakter, żeby troszkę słuchacza wciągnąć w taki klimat opowiedzenia delikatnego o tym, co faktycznie się wydarzyło, że Pan Jezus się narodził. Niekoniecznie w ten sposób, że jest to takie huczne wydarzenie, tylko żeby spokojnie, cichutko przy tym małym dzieciątku zaśpiewać. Moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. Wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Masz niebo nad ziemiany, Bóg porzucił szczęście swoje. Wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje. Niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami. A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Niesienkę, Boże Dziecię, błogosław ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami, a Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Mędrcy Świata. To akurat jest jedna z takich kolęd, które ja bardzo lubię. Mędrcy Świata, Monarchowie, gdzie spiesznie dążycie. Chcemy ujrzeć dziecię. Mi się od razu ten taki pochód trzech króli przed oczy stawia. Tak, to też taka troszeczkę pokręcona kolęda. Jeżeli chodzi o aranżację oczywiście, bo w pierwszej wersji ona jakby w całości brzmiała tak, dwie pierwsze zwrotki. ale czegoś nam tam brakowało. Mówiliśmy, że no troszeczkę jest zbyt taka oczywista przez całość jakby trwania tego utworu. I też na próbie Michał jakoś tak spontanicznie mówił, a gdybyśmy tutaj zamiast tego D-dur zagrali na przykład D-moll, tak? I no jakoś poszło. Zrobiliśmy trzecią zwrotkę zupełnie jakby w innym klimacie niż są dwie pozostałe. Później swoje do tego dołożył jeszcze Tomek Kozioł, który był producentem płyty i podokładał tam różne inne instrumenty, w tym przypadku akurat pianino. Warte zauważenia, postaraliśmy się wpleść również w tą kolędę jeden z takich motywów naszego utworu autorskiego, Niedowiary. Troszkę musimy się do tego przyznać, że pomieszaliśmy kolejność zwrotek w tej kolędzie, ale tylko dlatego, żeby troszkę tak zaznaczyć mroczność Heroda, ale też później pokazać trzech króli, którzy sobie nic nie robią z tego Heroda i tylko sobie boczkiem czmychają, żeby przywitać Pana Jezusa. Nie no, oczywiście no macie prawo, to jest też trochę taka gra ze słuchaczem, prawda? Oczywiście takim, który się może zorientować też, a tutaj, tak jak powiedziałeś Marcinie, ze słuchaczem, który jeszcze muzycznie was jakoś zna, że tam te motywy utworu, który zresztą na poprzedniej płycie się znajduje, może odkryć. Mędrcy świata, monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie? Powiedzcież nam, trzej królowie, chcecie widzieć dziecię? Ono w żłobie nie ma tronu i berła nie dzierży, a proroctwo jego w świecie szerzy. Tak jak każą nam kapłani, damy dar troisty, modły pracę niosąc w dani i żar serca czysty. To kadzidło, mirrę, złoto niesie Jezus szczerze, co my damy ci z ochotą, od nas przyjm w ofierze. Świata złość okrutna dziecię prześladuje, wieść okropna, wieść to smutna, Herod spisek knuje. Monarchów nie odstrasza, do Betlejem śpieszą, gwiazda zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą. Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejem śpieszą, gwiazda zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą. Chciałem zapytać o Cudów Czas, zapytać utwór tytułowy, Michał Rostański, autor muzyki. Michał ją napisał jeszcze chyba przed nagraniem pierwszej płyty naszej i mówił nam, patrzcie, mam takie coś fajnego na gitarze i grał to i mówimy, to musi być piosenka świąteczna, to po prostu brzmi jak piosenka świąteczna, musimy do tego jakiś świąteczny tekst ułożyć i to będzie super piosenka świąteczna. No i w momencie, kiedy jakby padł ten pomysł, że nagrywamy kolędy, to mówimy, teraz musimy jakiś tekst do tego znaleźć, czy poprosić Piotrka właśnie, jak tak zrobiliśmy, Piotrka Adamskiego, i o tekst świąteczny, no Piotrek się zgodził, napisał i jest Cudów Czas. Mieliście takie poczucie być może, że dobrze jest tę płytę spuentować czymś się tak własnym, co? To dlatego tak? Czy to akurat dlatego, że Michał miał utwór, z którym nie było wiadomo co zrobić, a na pierwszą płytę nie wszedł, na drugą nie wszedł? Tak, chcieliśmy mieć też jakąś swoją piosenkę, natomiast no, skorzystaliśmy z tego, że był pomysł, tak? Ta płyta, jak się nazywa Cudówczas, bardzo ładnie się nazywa odpowiednio. No to bierzemy ją do ręki, mamy okres Bożego Narodzenia, możemy sobie pomyśleć, no tak. Bardzo odpowiedni tytuł, okładka też fajna, litery takie złote, jak z papierka jakiejś słodkiej czekoladki. Zaraz obierzemy tą płytę z folii, odpalimy i czy to będzie Cudówczas dla słuchacza. Myślę, że to od tego zależy, na ile wiarygodnie brzmicie w tym utworze Cudówczas. Czy wydaje wam się, że to jest taki utwór, który wam duszy gra i takie wasze święta oddaje? Takie wasze myślenie w ogóle o Bożym Narodzeniu? Tak jest. Tak jest, jak mówisz, bo tekst nie mówi o wielkich cudach, tylko o takich małych. My nie jesteśmy jakimiś, nie wiadomo jakimi osobami. Przeżywamy te święta w rodzinnym gronie. Jednym z cudów, który się wydarza, znaczy jednym wiadomo największym jest to, że Jezus się rodzi, ale są takie malutkie, jak to, że się spotykamy w ogóle w gronie rodzinnym, że możemy śpiewać te kolędy, że możemy po prostu przysiąść do stołu, porozmawiać, podzielić się płatkiem i też odpocząć. Też dla każdego z nas pojęcie cudów i jest pewnie różne, tak? I dla jednego cudem będzie właśnie spotkanie się z kimś bliskim, z kim nie widziało się może, czy nie rozmawiało przez długi okres czasu, a dla kogoś innego cudem będzie właśnie wspólny posiłek, właśnie w spokoju, tak? Bez pośpiechu ze swoją najbliższą rodziną, więc myślę, że każdy, jeżeli tylko każdy chce, to jakiś cud na pewno znajdzie dla siebie. Biały opłatek, czy świeżo wybrana firanka przed świętami robi taką prostotę, ale to też stwarza taki cudowny właśnie czas Bożego Narodzenia. I sobie, i wszystkim słuchaczom życzymy przez tą płytę wszystkim, aby ten cudówczas nie był obecny tylko podczas świąt, ale każdego dnia, żeby w nas wydarzał się taki właśnie cudówczas. Bardzo piękne i wam również tego życzę. Rodzi się cud tak niepoważnie, tam śpiewacie. Czy można tego nie zauważyć? Można to prześlepić, świętując? Bo na przykład media, sklepy to nam już świętują od końca listopada. Jest trudniej niż kiedyś było, ale czy można to prześlepić? Zdajecie sobie z tego sprawę? Tak, no znaczy wydaje mi się, że to, że ten jakby taki tryb, czy taki konsumpcyjny, że to wpływa na człowieka także, żeby kupić jak najwięcej na te święta, żeby nakupować prezentów i że to jest jakby, no ten tryb tak napędza to, tą myśl, nie? I przez to można to przegapić, nie? Można przejść jakby nad tą rozmową z drugim człowiekiem i nad wszystkim tymi małymi cudami można przejść po prostu od razu do prezentów, tak? I to skupić się na tym. Trzeba sobie uświadomić, że to są święta Bożego Narodzenia, a nie tylko święta. W tym wszystkim cały czas za mało jest tego do powiedzenia, tak? Że to są święta Bożego Narodzenia, święta, w których się Chrystus narodził. To jest clue tego wszystkiego i tak sobie też myślałem ostatnio na ten temat i trochę to jest takie zakłamywanie samego siebie, tak? Przygotowanie się do świąt, nie traktując poważnie tak naprawdę sensu, czyli istoty tego wszystkiego, no bo robienie zakupy można robić jak naprawdę o każdej porze roku, nie tylko z okazji tego rodzaju świąt. Ważne jest, żeby mieć to w głowie cały czas, tak? Po co to wszystko i dlaczego jest ten czas wolny, tak? Bo nagle mamy 3 dni wolnego, no ale to nie wzięło się znikąd, tak? To jakby jest tutaj jakaś historia tego wszystkiego i warto, żeby się nad tą historią zatrzymać i pomyśleć, dlaczego tak się dzieje, a nie tak bezmyślnie korzystać tylko z wolnego, które daje nam pracodawca. I właściwie no, to nie jest święto choinki, to nie jest święto bombki, tak? To jest święto narodzin Jezusa Chrystusa. Jeszcze ostatnie pytanie w kontekście tego, co powiedziałeś. Używając tytułu kolędy, nie było miejsca dla ciebie. Czy to może brzmieć jak takie ostrzeżenie też dla nas samych śpiewających, bo to warto śpiewać ze zrozumieniem. No tak, myślę, że ten tekst właśnie o tym traktuje. Przekorny jest, prawda? No i właśnie tak toczyła się rozmowa z chłopakami z Albo i Nie, Bartosz Zdechlikiewicz, Wojciech Zakowicz, Marcin Solik i Michał Rostański, którego nie było, ale był obecny, niejako obecny, ponieważ jest autorem tekstu ostatniego utworu, o którym chłopcy troszeczkę mówili, który zabrzmi na koniec naszego spotkania. Zanim jednak zabrzmi, to jeszcze chciałbym, żebyśmy trochę pokolędowali z zespołem Albo i Nie. Płyta nazywa się Cudów Czas i jest, jak już państwu mówiłem, trzecią płytą zespołu, a mam dla Państwa 5 egzemplarzy tej płyty. marcin.witan@polskieradio.pl, adres być może znany części z Państwa. I czekam pod tym adresem na odpowiedź na pytanie, odpowiedź zawartą w rozmowie. Kto z Państwa słuchał uważnie, nie będzie miał z tym kłopotów. Otóż pytanie jest takie. W jednej z kolęd, właściwie mogę nawet powiedzieć, w kolędzie nie było miejsca dla ciebie, tej, którą aranżował Adam Szewczyk, znajduje się nawiązanie do motywu piosenki z poprzedniej płyty zespołu. I pytanie dotyczy właśnie tej piosenki. Jaki tytuł nosi ta piosenka? Niekoniecznie trzeba podawać tytuł płyty poprzedniej albo i nie, ale tytuł tej piosenki. Oni tam robią taką wariację na temat. W kolędzie nie było miejsca dla ciebie. W nagrodę 5 egzemplarzy płyty Cudów Czas. Jak Państwo słyszeli, chłopcy zabrali się za tradycyjne kolędy, ale wykonują je w sposób naprawdę atrakcyjny i taki, który może być pociągający. Może Państwo sobie nabędą taką płytę i wielkanocny czas też mamy oczywiście, w czasie bożonarodzeniowym będą Państwo jeszcze chcieli grać tę muzykę, na przykład Przybierzeli do Betlejem. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze, Tobie z serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oto mu się wół i osioł kłaniają, trzej królowie podarunki oddają. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Dziwili się na powietrznej muzyce i myśleli, co to będzie za dziecię. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Przybierzeli do Betlejem w wykonaniu czterech chłopaków z zespołu Albo i Nie. Oni tradycyjnie od samego początku koncertują w białych koszulach i czarnych krawatach. Wygląda to niesamowicie, jak wchodzą na scenę. Płyta nazywa się Cudów Czas i to jest trzecia płyta zespołu. Przypomnę, że mam ją dla Państwa. 5 egzemplarzy. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, o jaki motyw, właściwie motyw jakiego utworu z poprzedniej płyty został umieszczony w muzyce kolędy Nie było miejsca dla ciebie w aranżacji Adama Szewczyka. Ta płyta zawiera książeczkę. To jest właściwie książeczka z tekstami wyłącznie. Pewnie większość z Państwa zna te kolędy, może nie tak długie, to znaczy nie tyle zwrotek, ale na pewno no nie są to rzeczy, których Państwo nie wiedzą. Także Przybierzeli do Betlejem. Można więc sobie tę książeczkę otworzyć i wspólnie pokolędować. Jasne, że jeśli z tej płyty, to jeszcze nie teraz, ale ta płyta może do Państwa dotrzeć jako taki miły podarunek pod choinkę. która zapewne jeszcze u Państwa stoi. I przypomnę, że przecież możemy sobie w Polsce kolędować tradycyjnie do 2 lutego. I ta choinka, u mnie przynajmniej, do 2 lutego próbuje stać. No chyba, że bardzo już płacze igłami. To wtedy trzeba ją rozebrać. Ale zachęcam, żeby Państwo próbowali nabyć taką, która będzie stała. Przybierzeli do Betlejem, a teraz jeszcze z tej właśnie płyty, no po co przybierzeli do Betlejem? No do stajenki, do groty. Pójdźmy do niej wszyscy. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i panienki. Powitajmy maleńkiego i Maryję, matkę jego. Powitajmy maleńkiego i Maryję, matkę jego. Witaj Jezu ukochany, od patriarchów czekany, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony. Witaj dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie. Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy. Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy. Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć urodzony, raz ojca przed wieków wiekiem, a teraz matki człowiekiem. Raz ojca przed wieków wiekiem, a teraz matki człowiekiem. Spraw to Jezu boskie dziecię, niech Cię kochamy nad życie. Niech miłością odwdzięczamy miłość, której doznawamy. Niech miłością odwdzięczamy miłość, której doznawamy. Pójdźmy wszyscy do stajenki, a wcześniej, gdy się Chrystus rodzi, anioł pasterzom mówił, a wczoraj z wieczora, cicha noc, mędrcy świata, nie było miejsca dla ciebie, przybierzeli do Betlejem i Bóg się rodzi. Powiedziałem o Bóg się rodzi na końcu, dlatego że to taka kolęda, która przynajmniej u mnie budzi największy dreszczyk i taki rodzaj swego rodzaju uniesienia. Zresztą tak została napisana, tak została zaaranżowana i tak się ją też śpiewa, z głośnym wejściem, takim zamaszystym, pięknym, radosnym. A w wykonaniu, albo i nie, no jest to zupełnie inne podejście. Ona jest wyciszona, taka bym powiedział pastelowa, jeśli to jest dobre słowo, ale paradoksalnie bardzo nośna i też pięknie ten tekst niesie. No tak właśnie pomyśleli, że to zrobią, tak im w duszy zagrało. A więc Bóg się rodzi, a na koniec naszego spotkania, dziś spotkania świątecznego, utwór, o którym członkowie zespołu Albo i Nie opowiadali na końcu, jedyny utwór autorski na tej płycie, który nie jest tradycyjną kolędą. Utwór nazywa się Cudów Czas, tak jak ta płyta, z muzyką Michała Rostańskiego i słowami Pawła Adamskiego. To jest autor ich tekstów z poprzednich płyt, nie wszystkich, ale wielu. No i to jest bardzo dobry tytuł i w ogóle bardzo dobry tytuł na płytę, tak sobie myślę. tytuł, który mieni się złotymi literami z okładki, tak jakbyśmy obierali cukierka z choinki. Ja jeszcze pamiętam takie choinki, nie wiem, czy państwo pamiętają, kiedy zamiast świecących lampek albo jakichś dziwacznych zabawek były cukierki. Te cukierki były w błyszczących papierkach i niektórzy, jak było dużo dzieci w domu, to wyjadali te cukierki i wisiały puste. Tak przynajmniej opowiadał mój tata, pochodzący z wielodzietnej rodziny, tak się próbowali bawić w okresie świątecznym. A więc cudów czas, albo i nie, na koniec naszego dzisiejszego spotkania. A ja zapraszam państwa 1 stycznia 2018 roku, życząc państwu w nadchodzącym roku samego dobra. Marcin Witan, do usłyszenia. Takie chwile, tak jak co roku, gdy chce się żyć, dobrem wypełnią i znowu dadzą nam lepsze sny. Nie ma odpornych na miłość, na urok tych dni. Mogłoby tak pozostać, zawsze tak już być. Najcichszy z wieczorów i biały opłatek skruszą nas, przejaśnią się serca od bieli firanek. Cudów czas zwolnią wskazówki zegara na tych kilka chwil. Mogłoby tak pozostać, zawsze tak już być. Nie ma miłości niekochanej, gdy znów rodzi się cud. Tak niepoważnie, że ledwie widać go. Nasze miłości nienazwane znów odnajdą swój cel. Niech tak pozostanie, będzie żyje trwać. Najcichszy z wieczorów i biały opłatek cudów czas, zapali się niebo i rozjaśni ziemia. Cudów czas, przejaśnią się serca od bieli firanek. Cudów czas, najcichszy z wieczorów i biały opłatek. Zapali się niebo i rozjaśni ziemia. Cudów czas, przejaśnią się serca od bieli firanek. Cudów czas. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 26 grudnia, minęła 8. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Po tragicznym wypadku w Łodzi nie żyją 3 osoby. Późnym wieczorem 2 auta zderzyły się.